witaminy C. Szukaj go w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota 12 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podsumowano przypadki łamania ciszy wyborczej. Policja ma doniesienia o dwóch sytuacjach z publikowaniem sondaży. Są zarzuty zabójstwa dla 39-latka za śmiertelne zranienie mężczyzny w centrum Rzeszowa. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. We współczesnych mediach jest miejsce na refleksję. Tak o nagrodzie Totus Tuus dla redakcji katolickiej, mówi prezes Polskiego Radia. Dwa przestępstwa i 43 wykroczenia. Tyle incydentów związanych ze złamaniem ciszy wyborczej od momentu jej obowiązywania odnotowała policja. Przestępstwa polegały na podawaniu wyników sondaży. Tu kara jest najwyższa, od 500 000 do nawet 1 000 000 złotych. Wśród wykroczeń dominowały natomiast te dotyczące agitacji i niszczenia plakatów. 28 związanych jest z kodeksem wykroczeń. Przede wszystkim mowa tutaj o usuwaniu, uszkadzaniu ogłoszeń, o kradzieży banerów wyborczych oraz o wykroczeniach z kodeksu wyborczego. Mówimy tutaj o prowadzeniu agitacji wyborczej oraz o umieszczaniu materiałów wyborczych. Mówił Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Cisza wyborcza obowiązuje od północy do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do jutra do 21:00. Przynajmniej tak to wygląda planowo, jeśli ze względu na nieoczekiwane problemy nie będzie trzeba przedłużyć głosowania. Zarzuty zabójstwa usłyszał 39-letni Maciej G., który w środę zranił nożem dwóch mężczyzn w centrum Rzeszowa. Przypomnijmy, jeden z zaatakowanych, 27-letni Kasper M., zmarł w szpitalu. Dzisiaj śledczy przesłuchali podejrzanego. Postawiono mu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa drugiej osoby. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych czynów, złożył wyjaśnienia, a odnośnie samego zdarzenia twierdzi, że go nie pamięta. Charakter ciosów, jakie zadawał, miejsca, w które uderzał, naszym zdaniem nie budzi wątpliwości to, że chciał zabić. Były to ciosy bardzo celne, bardzo niebezpieczne, no i jak się okazało, w jednym przypadku śmiertelne. Mówił szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie Łukasz Harpula. Śledczy chcą dla mężczyzny 3-miesięcznego aresztu. Wyróżnienie dowodzi, że we współczesnych mediach jest miejsce na refleksję. Tak prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski mówi o nagrodzie Totus Tuus dla Naczelnej Redakcji Katolickiej Polskiego Radia. Nagroda przypomina o tym, co w dziennikarskiej pracy jest najważniejsze, stwierdził Andrzej Rogojski. Polskie Radio, dzięki temu, że mamy taką cudowną redakcję programów katolickich, prezentuje to, co we współczesnym świecie trochę zaczyna zanikać. I przechodzimy często, mimo tego, że obok są takie cudowne wartości, wpatrujemy się w to, co jest takie łatwe, lekkie i przyjemne, a czasami zapominamy o tym, co jest tą wielką wartością. Nagroda Totus Tuus dla Naczelnej Redakcji Katolickiej została wręczona w 30-lecie istnienia programów katolickich Polskiego Radia. Nagrody nazywane katolickim Noblem honorują osoby i instytucje, których działalność przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. Wyróżnienie przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. O pomoc w zwiększeniu kontroli granicznej apeluje do NATO grecki premier Kyriakos Mitsotakis. To reakcja na słowa tureckiego prezydenta Recep'a Erdoğana, który grozi otwarciem granic Turcji. W praktyce oznaczałoby to przybycie do Europy Zachodniej nowej, potężnej fali imigrantów. Te apele płynące zatem śledzi nasz korespondent Ernest Zozuń. Kyriakos Mitsotakis przede wszystkim zwrócił się do sekretarza generalnego ONZ Jensa Stoltenberga o zwiększenie liczby natowskich okrętów patrolujących Morze Egejskie. To jest bowiem droga, którą na greckie wyspy przedostawali się uchodźcy, którzy po przemierzeniu Turcji starali się dostać dalej do państw Unii Europejskiej. Po podpisaniu w 2015 roku porozumienia unijno-tureckiego fala emigracji została zahamowana, ale tylko i wyłącznie dlatego, że uciekających przed wojną w Syrii ludzi zatrzymują na swoim terytorium Turcy. Nie zmieniło to jednak sytuacji w obozach na greckich wyspach, takich jak m.in. Lesbos. Nadal miejsca, gdzie uchodźcy czekają na określenie swojego statusu i co za tym idzie wpuszczenie lub nie ich na terytorium Unii, są przepełnione i coraz częściej dochodzi w nich do buntów, których powodem są fatalne warunki życia i długotrwałe procedury. Gdyby Turcja swoje groźby wypełniła, wiązałoby się to z całkowitą katastrofą i dlatego Grecja musi apelować o pomoc. Polskie Radio Ateny, Ernest Zozuń. To był serwis Trójki. A teraz sport i Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski są już po ostatnim treningu przed jutrzejszym meczem eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają z Macedonią Północną i są dwie wiadomości. Dobra i zła. Wszyscy są zdrowi i gotowi do gry, poza jednym piłkarzem, Krystianem Bielikiem, mówi selekcjoner Jerzy Brzęczek. Jeżeli chodzi o naszą sytuację kadrową, jest ona niezmienna, czyli taka, jaka była przed meczem z Łotwą. Krystian jest nie jest do naszej dyspozycji, pozostali zawodnicy są do dyspozycji. Jeśli Polska jutro wygra, to zapewni sobie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Stawka duża, ale zdaniem Bartosza Bereszyńskiego nikt jutro nie wyjdzie na boisko ze spętanymi nogami. Każde spotkanie jest tylko i wyłącznie o 3 punkty. To jutrzejsze daje nam dodatkowo ten komfort, że już po jutrzejszym spotkaniu możemy być na Mistrzostwach Europy. I oczywiście na pewno to jest w głowach, natomiast myślę, że to nie może wpływać jakoś dodatkowo na to spotkanie, bo myślę, że jesteśmy profesjonalistami i podchodzimy do każdego spotkania tak samo na 100%. To doda taki dodatkowy smaczek temu spotkaniu, natomiast myślę, że to nie wpłynie bezpośrednio na nasze przygotowania do jutrzejszego spotkania. Mecz Polska-Macedonia Północna jutro o 20:45, ale za nami już jedno spotkanie w meczu grupy D. Gruzja niespodziewanie zremisowała z liderem Irlandią 0-0. Bez goli też w Kopenhadze, gdzie Dania mierzy się ze Szwajcarią i w Torsfan. Tam Wyspy Owcze grają z Rumunią. Najciekawiej jak na razie w Zenicy Bośnia i Hercegowina wygrywa z Finlandią 2-0. Teraz piłka ręczna, bo trwają mecze w Lidze Mistrzów i Lidze Mistrzyń. Na początku panie szczypiornistki Perły Lublin grają z Eisbergiem. Jak na razie na tablicy wyników 19-17 dla ekipy z Danii, a w Kielcach zawodnicy PGE Vive mierzą się z Montpellier. Jest 20-18 dla drużyny z Francji. Holender Bauke Mollema wygrał kolarski wyścig Il Lombardia. Jest to impreza, która kończy sezon na szosie. Drugie miejsce ze stratą 17 sekund zajął Hiszpan Alejandro Valverde. Rafał Majka był 12. Polscy żużlowcy po raz kolejny pokazali, że są najlepsi na świecie. Biało-czerwoni pokonali reprezentację reszty świata 58-32. I na koniec życzenia urodzinowe dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. PKO kończy dziś 100 lat. Z tej okazji zorganizowano bieg na 5 kilometrów. W klasyfikacji mężczyzn najlepszy był Robert Michalski, a u pani Paulina Taraszewska. Gratulujemy. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatura spadnie do 10-15 stopni. Na północy może pojawić się przelotny deszcz i tam też najchłodniej. W pozostałych regionach niewiele chmur i bez opadów. Jutro ciepło oraz słonecznie. Po południu także słońce powinno pojawić się na północy. Na termometrach będzie od 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisję na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung Smart TV po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1959 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Wyjątkowe promocje? Tylko w Leclerc. Znicz szklany firmy Wójcik 3,69 za sztukę. Czas palenia aż do 42 godzin. Szukaj go w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Wieczór Państwu. Dziś po 21 w studio Osieckiej trójka debiutuje, czyli Sosnowski, Żurkowski i na zakończenie właśnie ona, The Pau. To było jeszcze z poprzedniej płyty. Dobry wieczór, mówimy. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz. W Osieckiej tej pani jeszcze nie ma, ale pracujemy nad tym.

جرتوه هيسس لا يرنسي بس تلا ترى تاني بليس ولا تاني الله يرنسي بس تلا ترى تاني بليس ولا تاني الله دمي بنت سيدتك يرستو سيدي النبضة دمي بنت سيدتك جدا تسكني ترها انت جايس السرها جدا تسكني ترها انت جايس السرها وين جا راه تقول انت فلو لا تسيها احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بندي وندك سلمي بلال الهلاوي يا اكيد دار مع بعض ورسينا بلال الهلاوي ها تزايد الله أردني أضعت وتودي سيدار ولا باي بلال جلاوي يا ربي أردني بلال جلاوي عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال To wspaniały pomysł, żeby zostawić trochę studyjnego, nawet chyba nie można powiedzieć brudu. Making of a na końcu tego utworu grupy Tin Living. Prowincja Poznań. Nasz rodzimy, poznański projekt i drugie nagranie z albumu, które promuje to wydawnictwo. Niedługo będzie wspaniały koncert, o którym też będziemy dużo mówić. Thank you. Mery to wszak dama, seks mery tak jak jama, krew mery wre i płonie, mis mery świat śni o niej. Przeciętny typ niby, lecz ma tę rzecz mery, że kto ją raz ujrzy, powiada temu mery. Macz kto mery choć raz spotka, ten powie o jest słodka, gdy oczko ci śle czule, ktoś przepadł już i uległ. Więc wobec swych zalet okropnie się bale, I love you oh my mery, oh yes okay.

Najbardziej beatlesko-lenonowski utwór na nowej płycie pana Gallaghera, czyli wielkimi krokami zbliżamy się do płyty Abbey Road i jej reedycji. Będzie na ten temat trochę, teraz będzie blisko tego tematu, to jest cover, ale bardzo dobrze zrobiony. I want you so bad, babe. I want you. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. I want you. You know I want you so bad, babe. I want you. I want you. samo jak w oryginale. Robin Hitchcock, cover zrobiony z podziwem i szacunkiem. To informacja jeszcze do potwierdzenia, ale na 99% Mikołajki w tym roku będą dla fanów Abbey Road wspaniałe. W Warszawie odbędzie się specjalny odsłuch wersji Dolby Atmos zrobionej przez Gilesa Martina na potrzeby reedycji albumu. Przypomnę, 6 grudnia. Proszę tę datę zapisać sobie w kalendarzu. Stop. Boy. He shut his eyes and came out on where no shoot balls. Don't worry if you don't get the vocal, just keep on. Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. One, two, one, two, three, four. Duckers. Early morning. Yes. A man like him would have it. He's got teenage lyrics. He's got Hot Rod Baldy. Oh. I'm losing my cool. Grudnia, przypomnę, nie mamy jeszcze dla Państwa zaproszeń, proszę w tej sprawie nie pisać, choć z całą pewnością będziemy mieli Dolby Atmos i nowa wersja Abbey Road 6 grudnia w Warszawie na specjalnym odsłuchu. Raz jeszcze o Abbey Road w drugiej godzinie, to będzie przy okazji rozmowy z Maciejem Werkiem, szefem Sound Edit Festival. Teraz na zakończenie godziny Parasolki z Cherbourga Legranda w wykonaniu Mieczysława Kosza. Thank you.